wielki finał w kopalni soli Wieliczka, a po drodze mety w Legnicy, Karpaczu, Wałbrzychu, Cieszynie, Zakopanem i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej, kolarzom kibicują DPD, Grupa Transportowa, Toyota, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 82. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 27 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeciwolskiego Radia Wtorek, 15 lipca, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura bierze pod uwagę wszystkie scenariusze za chwilę o śledztwie w sprawie pożaru hali w Mińsku Mazowieckim. Szefowie dyplomacji unijnych krajów za miesiąc zdecydują, co z zamrożonymi rosyjskimi aktywami. Powrót z kosmosu na Ziemię kapsuły ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim torunianie oglądali w domu Mikołaja Kopernika. Gęsią skórkę jeszcze mam, naprawdę jesteśmy pod mega dużym wrażeniem, była chwila takiej niepewności. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie niedzielnego pożaru w Mińsku Mazowieckim. Spłonęła hala, w której przetwarzano tworzywa sztuczne. Straty wstępnie oszacowano na ponad 50 milionów złotych. Śledztwo dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach. Wykonano szereg czynności procesowych. Przesłuchano świadków i jeszcze są przesłuchiwani kolejni. Wszyscy, którzy mogą mieć wiedzę na temat przyczyn okoliczności pożaru. Zabezpieczono monitoring. Firma była dosyć dobrze zabezpieczona, jeśli chodzi o monitoring. Jest dużo materiału do oględzin. Jak dodaje zastępca prokuratora rejonowego Barbara Sobotka, pod uwagę brane są wszystkie scenariusze. Będziemy wszelkie wersje sprawdzać. Nie wykluczamy żadnej. To trzeba wielkiej rzetelności, żeby ustalić wszystkie okoliczności sprawy i dojść, co było przyczyną. Wymaga to czasu. Jeszcze wczoraj były oględziny zewnętrzne spalonej hali. Śledczy czekają, aż będą mogli wejść do środka. Tutaj potrzebna jest zgoda inspektora nadzoru budowlanego. Powstanie nowy centralny system teleinformatyczny, który będzie monitorował liczbę dostępnych szpitalnych łóżek. Rząd przyjął projekt ustawy przygotowany przez resort zdrowia. Chodzi o lepszy przepływ informacji, tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka. Powstanie nowy centralny system teleinformatyczny, który pozwoli na lepszą koordynację i sprawniejsze działanie całego systemu ochrony zdrowia, bo będzie dokładna informacja o pustych łóżkach, o kwestiach na przykład zasobów krwi i tak dalej. Będzie po prostu sprawniejsze funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Co ważne, cała ta zmiana jest finansowana ze środków unijnych. System nie będzie gromadził danych medycznych pacjentów. Ma być z kolei rejestrem informacji o personelu medycznym i zasobach krwi w szpitalach. To, jak zaznaczają twórcy projektu, będzie miało kluczowe znaczenie w sytuacjach kryzysowych i związanych z obronnością państwa. Co dalej z zamrożonymi aktywami Rosji w ramach unijnych sankcji? O możliwej ich konfiskacie mają rozmawiać ministrowie spraw zagranicznych państw wspólnoty w przyszłym miesiącu. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. O szczegółach Beata Płomecka. Chodzi o zamrożone w Unii aktywa Banku Centralnego Rosji, około 200 miliardów euro. Mamy różne opinie, co z nimi zrobić wśród państw członkowskich, przyznała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Pomysł ma minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Nawiązał on do decyzji Stanów Zjednoczonych, które wyprodukują sprzęt dla Ukrainy i mówił, że to nie europejscy podatnicy powinni zapłacić. Lepiej, żeby zapłacił za to agresor z zamrożonych środków. Polska i kraje bałtyckie to najwięksi orędownicy w Unii przejęcia zamrożonych rosyjskich aktywów i sfinansowania czy to dozbrajania Ukrainy, czy to jej odbudowy. A Unia Europejska na razie zgodziła się jedynie na przekazanie władzom w Kijowie zysków z tych zamrożonych aktywów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po blisko 3 tygodniach w kosmosie Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił na Ziemię. Przed południem kapsuła z 4 astronautów wodowała u wybrzeży Kalifornii. Lądowanie wielu torunian oglądało w domu Mikołaja Kopernika. Naprawdę trzymaliśmy kciuki za całą misję i wiemy, że to naprawdę jest bardzo duży skok dla nas, dla Polaków. Gęsią skórkę jeszcze mam, naprawdę jesteśmy pod mega dużym wrażeniem. Była chwila takiej niepewności, jak straciliśmy tą łączność. Sukces mega duży dla nas, dla Polaków. Jesteśmy bardzo dumni z tego i zapisane w historii będzie już na zawsze. Michał Kłosiński, kustosz domu Mikołaja Kopernika. Wielkie emocje, to jest naprawdę ważna chwila. Pracujemy w domu Mikołaja Kopernika z nowym rozumieniem wszechświata, które zaproponował Kopernik. A natomiast dzisiaj dzieje się na naszych oczach może niewielka rewolucja w przemyśle technicznym, w przemyśle kosmicznym, ale niewątpliwie ta misja Sławosza Uznańskiego będzie procentować dla kolejnych wyzwań, które i polski przemysł kosmiczny i gospodarka będą sobie stawiały. Sławosz Uznański-Wiśniewski jest drugim Polakiem w historii po Mirosławie Hermaszewskim, który poleciał w kosmos. Klimat. Dobra jakość powietrza prawie w całym kraju. Na zachodzie oddycha się teraz najlepiej, a w Kluczborku i Skarżysku Kamiennej powietrze jest umiarkowanej jakości. Mimo opadów w większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Wody w dorzeczach większości polskich rzek układają się w strefie niskiej lub średniej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Legia Warszawa pobiła rekord transferowy w PKO BP Ekstraklasie. Dziś Legia ogłosiła, że pozyskała nowego piłkarza, 25-letniego Mileta Rajowicza. Duńczyk, który ostatnio przebywał na wypożyczeniu z angielskiego Watford do Brandby, kosztował stołeczny klub 3 miliony euro. W pierwszej kolejce nowego sezonu Ekstraklasy Legia zagra w niedzielę z Piastem Gliwice, ale wcześniej, bo w czwartek na wyjeździe, zmierzy się w rewanżowym meczu pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy z kazachskim Aktobe. W pierwszym spotkaniu Legia wygrała 1-0. Polscy siatkarze szykują się do jutrzejszego meczu. W Gdańsku rozpocznie się trzeci w tym sezonu turniej Ligi Narodów. Na inaugurację reprezentacja Polski zagra z Iranem, mówi reprezentacyjny środkowy Jakub Nowak. Ja powiem szczerze, że dla mnie to wygląda tak, że na pewno jest nutka jakiegoś tam stresu przed tymi meczami z najlepszymi reprezentacjami na szczeblu Ligi Narodów, ale ja staram się gdzieś to wyśrodkować i na pewno na początku jest taki stres, ale siatkówka to jest siatkówka i wszędzie jest taka sama piłka, takie same boisko i siatka jest zawieszona na tej samej wysokości, więc po prostu staram się grać mecz, grać dobrze, pokazać to, co potrafię najlepiej. Początek spotkania Polski z Iranem jutro o 20. Na koniec jeszcze dobra informacja ze Szwecji. Jan Zieliński i Czech Adam Pawlasek awansowali do ćwierćfinału tenisowego turnieju ATP w Basztat. Polak i jego partner pokonali w pierwszej rundzie Holendra Jespera de Jonga i Belga Sandera Gilla 6-4, 4-6, 12-10. Ponownie o sporcie za 2 godziny. W nocy i w środę pochmurno i deszczowo, wystąpią też burze miejscami z gradem. Deszcz będzie dość intensywny. W nocy od 11 do 17 stopni, a jutro nad Bałtykiem 16, w centrum 22, na południu 23. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska misja medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Orlen Tour de Pologne Amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego już 9 sierpnia. Kultowa impreza wraca w kultowe miejsce. Fantastyczna trasa, znakomita oprawa. Rewelacyjna zabawa, walka z rywalami i samym sobą. Widzimy się w hotelu Bukowina Resort. To trzeba przeżyć. Partnerzy, grupa transportowa, Ecoi, Vitarate. Patroni medialni, TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Grill taki jak lubisz. Teraz w Kauflandzie piwo tyskie tylko 9,99 za zgrzewkę przy zakupie 2 z Kaufland Card. 2 zgrzewki na osobę. A wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 25% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

crazy in love. Approach you and say, so how did you choose which song to be? You said it didn't hit me till that pill you gave to me. It tasted like hairspray, and now the music's in my face. My mom said to never take candy from the hand of a stranger, so now we have to get to know each other. I just remember again. Write down your number in the palm of my hand. Let's get crazy in love, waving down taxis because we can't get on fast enough. Jens Lekman, szwedzki wokalista, którego dawno nie słyszeliśmy, zapowiedź siódmej płyty tego wykonawcy, która ukaże się 12 września, nosić będzie tytuł Songs for Other People's Weddings, czyli piosenki na wesela dla innych ludzi. I utwór, ten pierwszy singiel nosi tytuł Candy from a Stranger. Kilka piosenek dziś, jak dobrze pójdzie, się pojawi. Częściowo również w drugiej godzinie, wbrew pozorom. Choć materiał Lurida to są głównie sprzężenia gitarowe. Ostrzegam tych wszystkich, którzy nie szykują się jeszcze na ciężko na sercu i którzy takiej muzyki nie słuchają zbyt często, ale opowieść naprawdę jest ciekawa. Natomiast w pierwszej godzinie sporo nowości instrumentalnych, sporo takich wyjątkowych światów muzycznych, często z pogranicza jazzu, z pogranicza albo gdzieś z kręgu muzyki improwizowanej. I takim światem jest muzyka słoweńskiego zespołu Shirom. To jest formacja, którą tworzą Anna Krawania, Samo Kutin i Istok Koren. Ten ostatni niedawno gościł na festiwalu Wschód Kultury i Inne Brzmienia. Opowiadaliśmy o tym. Nawet prezentowaliśmy z tego festiwalu relacje obszerne w kilku audycjach w Trójce. Natomiast Istok Koren nagrywa płytę, czy też nagrał już, chyba skończyli nagrywać płytę duetową z Rafaelem Rogińskim. Stąd pewnie również nazwa Shirom trochę częściej będzie w Polsce powracała w tych kontekstach. Natomiast sam zespół Shirom, bardzo doceniony przy okazji poprzedniej płyty 3 lata temu, świetne recenzje w prasie światowej, doskonałe przyjęcie i duże, myślę, oczekiwania, jakie są związane z kolejnym albumem. In the Wind of Night, Heart Fallen Incantations Whisper. Ta płyta ukaże się 3 października, no a utwór zapowiadający ją już mamy. Thank you. słoweńska formacja Shirom w HCH. For you this eve the wolves will be enchantingly forsaken. Wszystkie tytuły nagrań bardzo długie, bardzo skomplikowane i bardzo takie baśniowe. I wszystkie tytuły płyt tej słoweńskiej formacji również. Muzyka, myślę, że podobnie, zabiera nas gdzieś w jakiś inny, wyjątkowy świat. Trochę podobnie jest z muzyką zespołu The Sorcerers, czyli czarodzieje, czarnoksiężnicy, ale tu jest jedna różnica. Tę konwencję rozpoznajemy dość szybko, przynajmniej ci wszyscy, którzy znają Ethio Jazz, czyli fenomen etiopskiej wersji jazzu, święcącego triumfy w latach 70. i na początku lat 80. To jest muzyka, która zresztą podobnie jak nigeryjski afrobeat doczekała się mnóstwa różnych interpretacji, mnóstwa nowych wersji w świecie zachodnim, już współcześnie, w ostatnich dekadach. Bardzo, jako bardzo popularny, odkrywany po latach styl. No i grupa brytyjska, grupa The Sorcerers z Leeds, również do tego nurtu, właśnie do Ethio Jazzu nawiązuje. Tworzą ten zespół Just Hendrix, grający na perkusji, Neil Innes, o podobnym nazwisku człowiek, co tak zwany siódmy członek formacji Monty Pythona, ale to nie jest ten sam człowiek, tamtego już nie ma z nami. Monty Python ładnych parę lat temu zmarł. Natomiast Neil Innes jest kontrabasistą w The Sorcerers i jednocześnie współzałożycielem wytwórni ATA albo ATA Records. No a grający na gitarze z kolei Pete Williams grywa również w formacji Work, Money, Death. Troszkę mocniejszą muzykę i nie tak dawno w HCH nagrania tej formacji prezentowaliśmy. Razem nagrali kolejną płytę Other Worlds and Habitats. Ta płyta już się ukazała w ostatni piątek, a z niej utwór Ancestral Machines. Formacja The Sorcerers i Ancestral Machines z albumu zatytułowanego Other Worlds and Habitats i wydanego pod koniec ubiegłego tygodnia. Dobra informacja dla wszystkich miłośników takiej muzyki jest taka, że 26 września ukaże się nowy album Mulatu Astatke, czyli ojca, właściwie ojca założyciela, najważniejszej postaci Etio Jazzu. I to będzie jego pierwsza od wielu lat, od 12 bodaj lat, płyta solowa, właściwie filmowana tylko przez niego, oczywiście z zespołem, ale to będą jego utwory. Dużo różnych kolaboracji, wspólnie nagranych płyt z innymi artystami po drodze, a Mulatu, Place Mulatu to będzie esencja z tego już wiekowego stylu, ze stylu tego już wiekowego muzyka. Dobra informacja kolejna jest taka, że 22 sierpnia, czyli pod koniec wakacji, ukaże się album polskiej supergrupy, która nazywa się Cześć Ted. Cześć Ted to jest formacja, którą tworzą Szymon Pimpon Gąsiorek, grający na perkusji, Bartosz Weber, znany również jako Baba, Grzegorz Tarwit, grający na instrumentach klawiszowych różnego typu, Bartosz Weber, tylko dodam, na gitarze i gitarze basowej, Marek Pospieszalski, czołowy krajowy saksofonista, na tenorze i jeszcze Julek Płoski do tego wszystkiego na komputerze, tak jest tutaj podpisany, ale to są zapewne różne jego triki producenckie. Znamy tego człowieka z nagrań, i z koncertów, muzyk o niezwykłej wyobraźni, i całość też zapowiada się wyjątkowo. Z tej płyty przedpremierowo utwór Tak, tak, nie, nie, za moment, a później wyłącznie na winylu opublikowana płyta Natana Kryszka, Reserve a Moment to Set Time, również we fragmencie. We'll be right back. Najpierw supergrupa Cześć Ted z planowanego na sierpień albumu Polo Futuryzm, a następnie What Could Go Wrong z płyty, która już na rynku, Reserve a Moment to Set Time, analogowego, winylowego albumu wydanego przez Bocian Records. To jest płyta Natana Kryszka i tutaj wszystkie partie saksofonów tenorowych, tenorowego, sopranowego i różne dźwięki tła grane przez tego jednego muzyka. Zostajemy w kręgu muzyki polskiej, przynajmniej połowicznie. To właśnie projekt polsko-francuski, który ma już długą historię. W 2020 roku Tych dwoje muzyków spotkało się podczas takiego pandemicznego, wirtualnego koncertu Weavings, gdzie pojawili się na zaproszenie Nicolasa Jarra. Aho San z jednej strony, czyli artysta dźwiękowy, producent z kręgu muzyki noise, muzyki elektronicznej z Francji, z Paryża, i Resina Karolina Rec, nasza polska wiolonczelistka, też bardzo mocno przetwarzająca brzmienie wiolonczeli. No i współpracowali raz, potem po raz kolejny przy Weavings już na scenie w Łaźni Nowej w roku 2021. Później był koncert już duetowy w roku 2022 na Unsoundzie i tam rodziły się już zręby tego, co mamy na płycie Ego Death. No ale do samej płyty jeszcze musiały upłynąć 3 lata. Ukazała się kilka dni temu nakładem wytwórni Subtext Records. I doskonale równoważy to, co najlepsze w muzyce Aho Sana, czyli takie bardzo mocne, momentami przeraźliwie mocne, hałaśliwe brzmienie. No i to, co u muzyki Resiny wnosi wiolonczela, czyli jednak pewien liryzm i dużą dynamikę i zdolność do wyciszenia się, zdolność do ściszenia się do szeptu. Egress 3, taki tytuł nosi to nagranie, a ja tylko zapowiem wizytę Resiny w audycji Gosi Jakubowskiej N3 w najbliższą sobotę wieczorem. Rzadki moment, kiedy dwoje artystów współpracuje ze sobą w duecie po raz pierwszy i kiedy ta płyta, którą nagrali, niesie w sobie właściwie najlepsze cechy muzyki i jednego, i drugiego z artystów. W tym wypadku Resiny i Ahosana. Polsko-francuski duet nagrał i wydał swój pierwszy w tym składzie album Echo Ego Death. To prawie wszystko w pierwszej godzinie HCH. Na koniec jeszcze zapowiedź albumu Joanny Dudy. To będzie trzecia jej płyta autorska, druga płyta firmowana przez trio Joanny Dudy. Ten album będzie nosić tytuł Delighted, ukaże się dopiero we wrześniu. Natomiast mamy już utwór, powiedzmy, singlowy, When the Truffles Get Dry. Joanna Duda Trio. Słyszymy się po wiadomościach.